दो घड़ी बैठो तुम्हारा रूप आँखों में बसा लूं, आज थोड़ी देर में भी प्यार के सपने सजा लूं। दो घड़ी बैठो तुम्हारा रूप आँखों में बसा लूं। लाज के इस रेशम में आंचल में मत मुखड़ा छुपाओ, प्यार की मदिरा चलकने दो, न यूं पल के झुकाओ। आज तो दो पल अधूरी प्यास आँखों की बुझा लूं, दो घड़ी बैठो तुम्हारा रूप आँखों में बसा लूं। आज चंदन की महक मदहोश सांसों में बसी है, कांपते होठों पे पहले प्यार की सहमी हंसी है। आज मैं कैसे भला इस मन चले मन को संभालू, दो घड़ी बैठो तुम्हारा रूप आँखों में बसा लूं। आज थोड़ी देर में भी प्यार के सपने सजा लूं, दो घड़ी बैठो तुम्हारा रूप आँखों में बसा लूं।